matat abans que el camió i l'has cremat. El meu cor en escampa calor, il·lumina la nit de la ciutat. Una espontània cançó de foc, un incendi d'amor. Hi ha qui pensa que els contenidors són difunts burgesos reencarnats, que així paguen les seves maldats. Partits en plàstic mort. La gent estima els contenidors. Són barricades, són supermercats i carretons per festa major. Són ídols sagrats. El meu cor era un contenidor ple de deixalles de la societat. Has arribat abans que el camió i l'has cremat. El meu cor en escampa calor, il·lumina la nit de la ciutat. Cançó de foc, un incendi d'amor. Hi ha qui pensa que els contenidors són difunts burgesos reencarnats, que així paguen les seves maldats, convertits en plàstic mort. La gent estima els contenidors, són barricades, són supermercats i cartons per festa major. Són ídols sagrats. El meu cor és un contenidor. Yes. Pues claro. Y yo me estoy planeando.